Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ponad 60 miejscowościach odbyły się marsze dla życia i rodziny. Na razie nie ma decyzji, czy będą zmiany w ustawie o IPN-ie, mówi Jacek Sasin z PiS-u. Włochy nie chcą przyjąć statku z migrantami. W ponad 60 miejscowościach odbyły się dziś marsze dla życia i rodziny. Magdalena Kowalewska. Swoje przywiązanie do wartości życia i rodziny manifestowali na ulicach polskich miast mieszkańcy m.in. Katowic, Słupska i Piły. Dla życia, dla wartości, żebyśmy to promowali, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy żyli zgodnie z własnym sumieniem. Tak jest mało czasu, mało dni. Jesteśmy tu, bo kochamy życie i pamiętamy, że rodzina jest bardzo ważna, mówili uczestnicy słupskiego marszu. To jest taka przyjemna bardzo uroczystość z tego względu, że idą rodzinami, z dziećmi, a nawet z niepełnosprawnymi dziećmi. Po raz 13 tysiące osób uczestniczyło w warszawskim marszu. Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak tłumaczy, że uczestnicy marszu domagali się od rządzących m.in. uchwalenia obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję. On jest złożony w Sejmie. Byłoby wspaniale, gdyby tym projektem uczcić stulecie odzyskania niepodległości, właśnie wzmocnieniem ochrony życia tych Polaków najmłodszych, którzy jeszcze się nie urodzili. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku w Warszawie. Od tamtego czasu zawitał do ponad 150 miejscowości. Nie mogę w tym momencie potwierdzić, że jest decyzja o tym, że będziemy zmieniać ustawę o IPN-ie. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, powiedział dziś w TVP Info szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. O tym, że potrzebna jest pilna korekta ustawy, mówił w sobotę Jacek Czaputowicz. Minister Spraw Zagranicznych zwracał uwagę, że ustawa spowodowała problem w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Ustawę o IPN-ie Sejm przyjął w styczniu. Przepisy te wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent tłumaczył, że chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz aby przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Teraz zagranica. Włochy nie chcą przyjąć statku z migrantami organizacji pozarządowych. Szef włoskiego MSW Matteo Salvini zwrócił się z prośbą do władz Malty, by przyjęły znajdującą się w jej pobliżu jednostkę. Relacja Piotra Kowalczuka. Statek Aquarius międzynarodowej organizacji pozarządowej wziął na pokład w czasie kilku akcji ratunkowych na wodach libijskich ponad 600 migrantów. Jednostka zamierzała zawinąć do któregoś z włoskich portów, ale nie otrzymała na to zgody. Natomiast władze Malty odrzuciły prośbę wicepremiera i szefa włoskiego MSW Matteo Salviniego o przyjęcie Aquariusa, twierdząc, że nie należy to do ich kompetencji. W piątek władze Malty udzieliły pomocy holenderskiemu statkowi z migrantami, ale nie zezwoliły mu na wpłynięcie do portu w La Valletta. Statek został w końcu przyjęty we Włoszech, ale wicepremier Salvini powiedział, że nie dopuści, by w lecie migranci przewożeni do Włoch przez organizacje pozarządowe znów zalali Italię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trzy osoby zatrzymała w niedzielę policja w Moskwie podczas demonstracji zorganizowanej przez obrońców praw człowieka. Policja poinformowała, że powodem zatrzymań były wypowiedzi pod adresem prezydenta Władimira Putina. W demonstracji brało udział według policji 1700 osób, według organizatorów 3000. Manifestacja była protestem przeciwko zatrzymywaniu aktywistów politycznych, wszczynaniu spraw karnych za przedruki treści w mediach społecznościowych oraz przeciw stosowanej przez władze szerokiej interpretacji pojęcia ekstremizmu. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Poniewski. Rafa Nadal, superstar. Hiszpan po raz 11 wygrał Roland Garros. To jego 17 zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Ustępuje tylko Rogerowi Federerowi. Ten w imprezach Grand Slam wygrywał 20-krotnie. W dzisiejszym finale Nadal pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3 i 6-2. Nie zmieniamy dyscypliny. Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numer 1 Japończyka Taro Daniela 6-1 i 6-1 w finale tenisowego Challengera Poznań Open i jest drugim Polakiem, który wygrał ten turniej. Nasi siatkarze pokonali z kolei Bułgarów 3-1 w ostatnim meczu trzeciego turnieju Ligi Narodów w Osace. To 8 zwycięstwo biało-czerwonych w 9 meczu w rozgrywkach, które pozwoliło im utrzymać prowadzenie w tabeli. Rotację trenera Witala Heinena w składzie reprezentacji chwali były kadrowicz Łukasz Żygadło. co daje możliwość ogrywania, sprawdzania, dostarczenia danych trenerowi sztabowi trenerskiemu. Przy tym założeniu nasza reprezentacja wygrywa. To jest największy plus. Heinen jest człowiekiem, który wie, co robi. On ma swój dokładny plan. Dzięki temu chłopaki wiedzą, co mają robić. Mają jasne, klarowne informacje. Chłopaki to realizują i widać, że przynosi to rezultaty. Następny turniej z udziałem Polaków w połowie czerwca w Chicago. 5 medali wywalczyli nasi kajakarze w Mistrzostwach Europy. Marta Walczykiewicz zdobyła złoto, srebro wywalczyła Dorota Borowska. Na najniższym stopniu podium stanęli Anna Puławska, a także Dominika Włodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk oraz Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski. Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Sky wygrał kolarskie kryterium du Dauphiné. W klasyfikacji końcowej o minutę wyprzedził rodaka Adama Yatesa, który był najlepszy na ostatnim 7 etapie. Michał Kwiatkowski, który na początku był liderem wyścigu, skończył rywalizację dopiero na miejscu 49. Thierry Neuville zwyciężył samochodowy rajd Sardynii, 7. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Belko zaledwie 0,7 sekundy wyprzedził Francuza Sebastiana Ogiera. Trzecie miejsce zajął Finn Esa-Pekka Lappi w klasyfikacji WRC 2. Piąty był Łukasz Pieniążek, 8. Kajetan Kajetanowicz. Kończymy żużlem. Stal Gorzów wygrała z Falubazem Zielona Góra. Unia Tarnów pokonała Unię Leszno. GKM Grudziądz przegrał ze Spartą Wrocław, a Toruń zwyciężył Włókniarza Częstochowa. To oczywiście wyniki z Ekstraligi. Kolejny Sport w Trójce jutro tuż po 7. W nocy na północnym wschodzie kraju i na północy Lubelszczyzny bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem, na Przedgórzu Sudeckim i Dolnym Śląsku, nad ranem lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich do 19 w dzielnicach centralnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Gdynia zaprasza od 20 do 27 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Ajo, Dorota Miśkiewicz, Jane Monheit, Judyta Pisarczyk, Didi Bridgewater i Melody Gardot. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia w Wejherowie i Gdynia Arena. W infoboksie w Gdyni koncerty finalistek konkursu o Grand Prix. Informacje o biletach na ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Energa, Media Patroni, Pani, Live and Travel, Radio Gdańsk, Miasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestige Anywhere.pl, MPK Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od jutra do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios, a do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99 i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dramat ten jest przede wszystkim dramatem formy. Tu nie idzie jak w innych sztukach o znalezienie najwłaściwszej formy na oddanie jakiegoś konfliktu, idei lub osób, ale o odtworzenie wieczystego konfliktu naszego z samą formą. Jeśli by w sztuce Szekspira ktoś krzyknął na ojca swego „świnio”, dramat polegałby na tym, iż syn obraża ojca. Gdy jednak to zdarza się w sztuce niniejszej, dramat dzieje się między tym, kto krzyczy, a własnym jego krzykiem, gdyż krzyk ten może zabrzmieć dobrze lub źle, przyczynić się do wywyższenia swego twórcy lub też przeciwnie, wtrącić go w przepaść wstydu i hańby. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry wieczór. Zanim nastąpi spektakularne zakończenie sezonu 2017-2018 na festiwalu Dwa Teatry za 3 tygodnie, już kontynuujemy odliczanie, zostaną zrealizowane jeszcze ostatnie premiery tego sezonu. I o nich w drugim czerwcowym wydaniu magazynu porozmawiamy. Dzisiaj gościmy dwie delegacje z dwóch warszawskich teatrów. Oto pierwsza z Teatru Narodowego. Państwo aktorzy. Magdalena Warzecha. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. 20 już lat, ponad 20 już 25 lat. 25 w sierpniu, 31 sierpnia, 25 lat pracy. Niemożliwe. Dziękuję. Oraz pan Grzegorz Małecki. Jak dobry wieczór. Dobry wieczór w Teatrze Narodowym. Ja 18 lat mam. No, Grzegorz ma zawsze 18 lat. Miał być jeszcze z nami pan najmłodszy, Mateusz Rusin, ale niestety nie przybył, w związku z tym będziemy musieli za niego odpowiadać na przygotowane przeze mnie pytania. Mateusz się musi regenerować między próbami. On ma naprawdę bardzo trudne zadanie, najtrudniejsze z nas wszystkich. No ale dzięki temu wreszcie powiemy. No i wreszcie dojdziemy do głosu. Co oni myślą. Panie, panowie, oto 15 czerwca na dużej scenie Teatru Narodowego litewski reżyser Heimundas Nekrosius da premierę Ślubu Gombrowicza, realizując po raz drugi w Teatrze Narodowym klasykę polskiego teatru. 2 lata temu, na wszelki wypadek, przypominamy, wyreżyserował Dziady. Dziady. Dziękuję. Czy przemawia do Państwa, to jest pytanie rozgrzewające, znaczy odpowiedź powinna Państwa rozgrzać, czy przemawia do Państwa w języku litewskim? Tak. Wyłącznie. Komunikujemy się przez tłumaczkę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. To jest i trudniej, i łatwiej, można powiedzieć. Doświadczenie w teatrze, dlatego że niekiedy różne takie niuanse gubią się w tłumaczeniu, więc pomijając to, jak nieprawdopodobną osobowością w ogóle jest Heimundas Nekrosius, jest obdarzony niezwykłą wyobraźnią, to niejednokrotnie poza wszystkim musimy się po prostu domyślać, co on powiedział, bo tłumaczenie w teatrze nie sprzyja zrozumieniu niuansów wszelakich. Tak. Ale zawsze można winę zrzucić na braki w tłumaczeniu. Nie. Tłumaczkę tego, mamy świetną. Pracuje z nami już drugi raz, jest właściwie już niemalże członkiem naszego zespołu. Tak. Pani Beata jest bardzo zaangażowana. A czy wiedzą Państwo, jak przekładamy na język litewski słowo ślub? Nie, ale mamy kilka słów gerej, na przykład. Tak. Galibuć. Dodam, że przed tygodniem reżyser Łukasz Twarkowski zachwycał się językiem litewskim i tutaj taka dygresja, że nastąpiła swoista wymiana kulturalna, bo na Narodowej Scenie w Wilnie młody polski reżyser zrealizował spektakl, a... Na Narodowej Polskiej stary litewski. No, zresztą ciekawostka też jest taka, że właśnie ten litewski spektakl z Narodowej Sceny w Wilnie mogliśmy byli oglądać w Polsce na Narodowej Scenie w Warszawie. Strasznie to wszystko skomplikowane. Uprzedzam, więcej dzisiaj nastąpi komplikacji. Ojej, mieliśmy przeczytać najpierw wstęp, więc teraz cofamy się parę kroków i bardzo prosimy o prezentację fragmentu wypowiedzi Witolda Gombrowicza zamieszczonej w dramacie Ślub. W interpretacji Grzegorza Małeckiego. Idea dramatu. Człowiek jest poddany temu, co tworzy się między ludźmi i nie ma dla niego innej boskości, jak tylko ta, która z ludzi się rodzi. Taki jest właśnie ten kościół ziemski, który objawia się Henrykowi we śnie. Tu ludzie łączą się w jakieś kształty bólu, strachu, śmieszności lub tajemnicy, w nieprzewidziane melodie i rytmy, w absurdalne związki i sytuacje i poddając się im, są stwarzani przez to, co stworzyli. W tym kościele ziemskim duch ludzki uwielbia ducha międzyludzkiego. Henryk wynosi ojca swego do godności króla, a to, iżby ojciec udzielił mu ślubu. Po czym sam ogłasza się królem i sam sobie pragnie udzielić ślubu. W tym celu usiłuje zmusić swych poddanych, aby napełnili go boskością. Pragnie on stać się własnym swoim Bogiem. Ale to wszystko dokonywuje się poprzez formę. To znaczy, że ludzie, łącząc się między sobą, narzucają sobie nawzajem taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcony. Stąd dramat ten jest przede wszystkim dramatem formy. Zobaczymy, w jakim stopniu my nawzajem zaczniemy się teraz zniekształcać. Właśnie. No to jest właściwie taka już, powiedzmy, podstawowa myśl egzystencjalna, że człowiek rodzi się w zderzeniu z drugim człowiekiem. Myśl rodzi się w zderzeniu z inną myślą. I jakby od tego nie uciekamy w tym dramacie. Od tego zresztą uciec się nie da. Mutas Nekrosius w ogóle jest takim reżyserem, który poszukuje formy. W związku z tym jego spotkanie z Gombrowiczem wydaje mi się będzie, oczywiście, ma szansę być naprawdę bardzo ciekawe i zupełnie inne niż to, co widzieliśmy do tej pory w Gombrowiczu wystawianym przez polskich reżyserów. On 50 razy. 50 razy, tak. Mm-hmm. Różne były to warianty, oczywiście nie zawsze cały ślub, ale rzeczywiście od 60 roku. Sama praca z Nekrosiusem polega właśnie głównie na szukaniu formy i treść dopiero wydobywa się przez formę i muszę powiedzieć, że dla aktorów to niejednokrotnie jest bardzo, bardzo trudne na początku, bo jesteśmy rzuceni w coś, czego do końca często nie rozumiemy. On każe wykonywać jakieś działania, jakieś dziwne etiudy. Odnosi się wrażenie, że to jest wszystko prawą ręką za lewe ucho. I dopiero ja przynajmniej tak mam w ostatnich dniach, jak zobaczyłem większe przebiegi całości naszego spektaklu, nagle zobaczyłem, że to rzeczywiście przez tę formę nagle się znalazła treść. Więc dla mnie Nekrosius w pewnym sensie jest taką w ogóle inkarnacją Gombrowicza właśnie pracy. Wspomniał pan o egzystencjalnej zasadzie podstawowej. Należałoby tutaj tylko przypomnieć, że pisał Gombrowicz w 1946 roku ślub. To była pierwsza jego rzecz po 10 latach. W tym czasie tłumaczył Ferdydurkę. Mhm. A to oryginalna pierwsza rzecz po 10 latach. Wtedy powstawały zawiązki egzystencjalizmu. Ten czas, prawda? Kto jak kto, ale jednak Witold Gombrowicz miał absolutnie nadświadomość tego, co się dzieje w literaturze, w sztuce i w filozofii. Oczywiście możemy zapytać niegrzeczną panią Klementynę Suchaną, tak, która również poświęciła rozdział swojej dwutomowej biografii ślubowi pod tytułem z cytatu wziętym niejasny kościół. Proszę Państwa, mamy bardzo dużo do powiedzenia. Ja tu widzę, że przede mną siedzą znawcy i wielbiciele poniekąd Gombrowicza, więc może przypomnijmy. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że oboje gramy w ślubie po raz drugi. Otóż to, bo pani Magdalena Warzecha zagrała nie tylko w ślubie, ale w ślubie w roli... W roli matki, tak. W królowej Katarzyny. Tak, w poprzedniej realizacji. To ciekawe, bo teraz zagra pani. A może ja bym wolała nie mówić, kogo no ja zagram. To będzie trudna rozmowa, ale dobrze. To jeszcze tylko przypomnijmy, że zagrałaś również Magdo, bo oczywiście przeszłyśmy już na ty kilkadziesiąt lat temu. W Błądzeniu? Tak, w operetce, w Iwonie. W Iwonie. Rzeczywiście Gombrowicz jakoś jest obecny i w Transatlantyku Waldemara Śmigasiewicza z Teatrem Montownia również. No tak, zagrałam sobie tak. Gombrowicza. A pan Grzegorz? Ja grałem u Jarockiego w Błądzeniu, w operetce w Grzegorz. Grzeskiego. Zastępstwo zrobiłem w ślubie też u Grzegorzewskiego, a niedawno grałem w Teatrze Telewizji Biesiada u hrabiny Kotłubaj. To jest duże szczęście jednak, jak człowiek spotyka na swojej drodze taką literaturę i nie tylko w zaciszu domowym, tylko że można ją rzeczywiście głośno komuś powiedzieć, a w moim przypadku mieć ją cały czas w głowie, bo nie ukrywam, że mam w głowie cały czas teksty z poprzedniej realizacji. Mam w uszach po prostu. Może od razu powiedzmy, że Jerzy Grzegorzewski w 98 roku zrealizował ślub, stosując pewną przewrotkę, to znaczy para królewska, rodzice byli młodsi od Henryka, czyli ich syna, którego zagrał Jan Peszek, a twoim mężem, królem, ojcem był Zbigniew Zamachowski. Uzasadnienie było dla mnie o tyle czytelne wtedy, przy tamtej realizacji, o czym Grzegorzewski nam powiedział, że rodziców zawsze się zapamiętuje młodszych niż oni są w rzeczywistości. I rzeczywiście interpretacja z tego się wzięła też, że Henryk pamięta swoich rodziców, nie wiemy, czy on z tej wojny wrócił, nie wrócił, czy to jest sen, czy to jest imaginacja, czy to jest wyobraźnia, czy to jest maligna. W każdym razie pamięta rodziców młodych. No i tak też było. To jest jeden z wątków, które należało troszeczkę rozwinąć. Ale jeszcze powróćmy do reżysera, do pana Nekrosiusa, bo i u niego państwo występowali. Teraz może pan Grzegorz w jakiej roli? Tak, spotkaliśmy się w Dziadach. Kopnął mnie zaszczyt zagranie Gustawa Konrada w realizacji właśnie sprzed 2 lat u Nekrosiusa. Magda, bardzo proszę. Ja zagrałam Sowę i zagrałam Kmitową w tej realizacji. I to był też niewątpliwie zaszczyt. Może on mnie nie kopnął, ale on zapadł mi głęboko w serce. No to teraz proponuję, skoro nie ma z nami odtwórcy roli Henryka, czyli pana Mateusza Rosina, to porozmawiamy o tym, jak państwo czytają ślub poprzez swoje role, no bo bardzo trudno będzie teraz przyjąć inny punkt widzenia, bo ani reżysera, ani Gombrowicza, ani pozostałych aktorów, których możemy jedynie pod koniec naszego spotkania wymienić. Mówi się, że to będzie kompletnie inny ślub. Państwo też chyba użyli takiego określenia. Zobaczymy, jak bardzo odmienny od tego, co do tej pory. Oczywiście każdy reżyser realizował na swój sposób ślub i właśnie żaden nie jest podobny do poprzednika. To jest tak głęboki materiał i tak niejednoznaczny i tak naprawdę bardzo zależny od tego, jaki mamy bagaż doświadczeń życiowych, jaką mamy głębię przeżywania, na ile jesteśmy empatyczni, na ile jesteśmy introwertyczni. Właściwie trudno to nazwać, o czym to przedstawienie jest, bo ono jest tak szalenie uniwersalne i tak bardzo dotyczy każdego z nas z osobna. Każdy z nas mógłby być Henrykiem. I to są problemy, z którymi każdy z nas, niezależnie od płci, mierzy się gdzieś na jakimś etapie swojego życia. I to jest relacja ze sobą, z innymi, z rodzicami. Może to brzmi banalnie, prawdopodobnie to dotyczy też wielu innych sztuk, ale akurat szczególnie ślub ma taką ilość zadanych w sobie pytań, na które próbujemy odpowiedzieć, że, jak mówię, no niezależnie chyba od czasu i wieku, w którym będziemy go czytać i będziemy go analizować, to zawsze znajdziemy tam siebie po prostu. No to no. Chyba Grzegorz Małecki będzie miał trudną sytuację, bo jednak powiedzieliśmy, że gra pijaka. To jest, wydaje mi się, po prostu dramat tożsamości człowieka, Henryka, to znaczy jakieś zmaganie się z samotnością i rozliczanie siebie samego z tego, kim się jest. Tam jest jeden taki bardzo ładny fragment, nie jeden, ale ten akurat, który jakoś tak mnie porusza, kiedy Henryk mówi, że tak naprawdę nie wie, skąd tutaj się wziął i być może on po prostu leży w szpitalu, kula uderzyła go w głowę i może to wszystko mu się śni, może mu się wydaje, może tam w ogóle ktoś nad nim stoi i on nie ma świadomości w ogóle, jak się znalazł wśród tych rodziców. I to go stawia w takiej sytuacji jakiegoś absolutnego dyskomfortu wobec znanych i nieznanych ludzi. I on próbuje z tego świata gdzieś z jednej strony wybrnąć, a z drugiej strony im bardziej z niego chce wyjść, tym bardziej w niego wchodzi. I ten świat go po prostu pochłania. I on się przez próbę wyjścia z tego świata coraz bardziej w nim gubi. To jest, wydaje mi się, jakaś taka metafora w ogóle ludzkiej chyba samotności i próby nazwania tego, po co tu jesteśmy, kim jesteśmy, my nawet w tym studiu, czy to jest realne, czy to nam się tylko zdaje, a może rzeczywiście ktoś nas śni, albo sami siebie śnimy. I myślę, że uda nam się też dzięki Mateuszowi Rusinowi, którego uważam zresztą za naprawdę wschodzącą gwiazdę i aktora, mającego szansę stać się wybitnym, że to dzięki temu wszystkiemu ta sztuka może naprawdę być bardzo przejmująca i dotkliwa dla wszystkich. I gorzka. Ja może dodam jeszcze tyle, bo to jest na pewno też kwestia wieku, w którym się taki utwór czyta czy analizuje. I dla mnie naprawdę poprzedni kontakt miał zupełnie inne przełożenie. I niewątpliwie to jest związane z tym, że jestem dużo starsza. Teraz tak dogłębnie przeżywam te dylematy związane z rodzicami, związane z tym, kiedy się próbujemy z tej rodzicielskiej troski wyrwać, kiedy ona jest dla nas smyczą, a kiedy ona jest dla nas lekarstwem. Kiedy następuje ten rodzaj buntu, nazwijmy go młodzieńczym, bo czasami on przychodzi w bardzo późnym wieku, wcale nie jest buntem młodzieńczym, tylko jest po prostu chęcią i potrzebą stanięcia na swoich mocnych nogach, w zależności od tego, w jakiej relacji z tymi rodzicami się znajdujemy. I potęgując to jeszcze, mam również przy tej okazji bardzo głębokie przemyślenia dotyczące mojej relacji w ogóle w świecie, ale w świecie z Bogiem. No to są oczywiście moje osobiste przemyślenia i może nie powinnam się nimi tutaj z Państwem dzielić, ale ten tekst bardzo do tego skłania po prostu, że jednak ktoś nas tutaj postawił, ktoś nas tutaj skądś jakoś gdzieś umieścił, prawda? I musimy się z tym światem mierzyć cały czas. Ja tylko chciałam panu Grzegorzowi powiedzieć, że jest pan tu naprawdę. Nie ma ucieczki. To jest pani zdanie, ale... Nie będziemy się spierać. Natomiast postać pijaka, no skoro nie mogę z Magdą rozmawiać o postaci, którą ona gra... O alkoholu. Jaką funkcję w tym świecie, który pan tak ładnie nakreślił, zarysował, odgrywa postać powołana do życia przez Witolda Gombrowicza, nazwana pijakiem? Ja mogę tylko powiedzieć, że możemy niczego ze ślubu nie pamiętać, ale frazy, a ja cię tym palicem dutknę, no nie sposób zapomnieć. Jeżeli raz ją usłyszało się, a ja usłyszałam ją, uwaga, dzieckiem będąc, z ust Zbigniewa Zapasiewicza. No dobrze, postać pijaka, żeby zmienić szybciutko. No to jest taka, wydaje mi się, ciemna strona Henryka. To jest taka postać, która jest po trosze Edkiem Stanga, to znaczy kimś, kto wprowadza w ten i tak już duży bałagan, element anarchii, który mąci słowami i prymitywizmem w głowie Henryka. A z drugiej strony to jest taki, wydaje mi się, czasami taki Edek łamany przez kogoś ze świty Wolanda z Bułhakowa, z jakiegoś takiego, nie wiem, Korowiowa, może trochę Behemota, czy jakaś taka dzika, trochę nieujarzmiona ludowa siła. Która dużo wszak może. Być może nawet nosząca znamiona jakieś lekko szatańskie, dlatego że tak do końca nie wiadomo, czy on jest taki prymitywny, bo on w pewnym momencie w dramacie Gombrowicza, nagle zaczyna mówić bardzo wyrafinowaną frazą, porzuca swój knajacko-karczemny styl i okazuje się, że on ma właśnie wiele takich odsłon i niejedno ma oblicze. Zresztą to skojarzenie akurat ze świtą Wolanda, Korowiowym i Behemotem, chociaż ono efektownie brzmi, niestety nie jest moje, to akurat Nekrosius sugerował, że jemu się tak ta postać kojarzy, z jakiś taki trochę z innego świata i taka postać niemalże trochę z innej sztuki, to znaczy on tak chodzi właściwie za każdym razem nie a propos tego, co się na scenie dzieje i jakby odwraca bieg wydarzeń. Ale przepraszam, bo w tym może być dużo prawdy, bo przecież Gombrowicz, pisząc Ślub, chciał stworzyć dzieło genialne, jak pisze. Genialne na miarę Hamleta lub, uwaga, Fausta. Aha. Czyli jeżeli przywołuje tutaj jako jednego z patronów Goethego i Fausta, to można rzeczywiście... No tak, no ten pijak jest rzeczywiście takim kusicielem. On łazi za Henrykiem i namawia go do zdradzenia ojca i dotknięcia tego ojca palicem. Już nie mówiąc o mańce, którą też chciałby dotknąć. A właśnie, to może zrobimy teraz taką dygresję, będzie łatwiej, bo nie powiedzieliśmy, że oczywiście para królewska również będzie na scenie i zagrana zostanie przez Danutę Stenkę i Jerzego Radziwiłowicza. Ale nie wiemy, kto zagra Mańkę. My też nie. Dobrze, to jeszcze powiedzmy może o Władziu. No, jeśli mogę, nie umniejszałbym roli chóru i dworu w tym spektaklu i mówię to naprawdę, proszę mnie dobrze zrozumieć, nie ze względu na moją lojalność w stosunku do kolegów z zespołu, natomiast przynajmniej w naszym spektaklu to oni tworzą całą atmosferę tego wydarzenia, tego święta, którym jest właśnie ślub i jestem przekonany, że jeżeli komuś znudziłoby się z widzów, wierzę, że tak nie będzie, ale gdyby oglądanie postaci pierwszoplanowych, to naprawdę to, co się dzieje z całym dworem, z chórem, jest tak interesujące. Tam jest niemalże drugi równorzędny spektakl za plecami głównych bohaterów. Co więcej, Nekrosius bardzo jest czujny, jeżeli chodzi właśnie o drugi plan. I w związku z tym tam są również bardzo ciekawe i bardzo dobre drugoplanowe role. Także tutaj wszystkie te mechanizmy składają się na to chyba monumentalne dzieło, w którym będziemy grali. Przepraszam, to jest taka dłuższa dygresja, ale chciałem powiedzieć jednak o tym chórze i dworze, że to jest, powiedziałbym, wręcz istota tego spektaklu. Bardzo panu dziękuję za to doprecyzowanie. Natomiast uprzedzałam, że będziemy troszkę komplikować sytuację, bo zawiesiliśmy się gdzieś na etapie Władzia. Nie spoilerujemy, bo przecież wszyscy wiedzą, że Władzia został zmuszony w tym śnie do tego, żeby usunąć się z planu w ogóle życia. No i przez to dać szansę Henrykowi zrealizować ów jego senny plan. Czyli tak naprawdę jest wykonawcą umożliwiającym gdzieś ucieczkę chyba od własnych myśli też, tych okrutnych, i ucieczkę przed tym, żeby to nie Henryk był zabójcą, tylko Władzio wykonał wszystko swoimi rękami, prawda? W każdym razie wracając do naszego Władzia, gra go Karol Dziuba, młody nasz zdolny kolega. No i jest bardzo... Nie mamy niezdolnych. Jest bardzo kreatywny i twórczy, a przy tym wygląda jak Herkules. Wszystkich nas przerasta masą, a jednocześnie jest w tym jakaś wielka delikatność i młodzieńczość, a właściwie nawet momentami dziecięcość, powiedziałabym. Właśnie w takim dużym, mocno umięśnionym człowieku nagle odnajdujemy takiego kurczaka jakiegoś. No nie wiem, jak kto skomentuje. Dziuba, Karol. To moja ocena jest. No tak, ale wracam do tej głównej myśli pana Grzegorza, że tutaj jednak ten kusy odgrywa ogromną rolę, czyli jest tak, jak sobie życzył pijak. Patrzę na pana Grzegorza, no bo tutaj jest pan osobą, przepraszam, aktorem, który w jakimś stopniu przez swoją rolę może ponosić odpowiedzialność za całe to nieszczęście. Że ślub przestaje być ślubem, staje się pogrzebem. Jakie było pytanie? Dziennikarze uwielbiają. To jest zbrodnia z premedytacją? Tego typu pytanie. A jakie się było pytanie? Nie, ja myślę, że pijak nawet podkreśla, że on taki głupi nie jest. On swoją mądrość ma i on dobrze wie, co robi. I co ciekawe, zresztą właśnie tutaj to samo się narzuca takie porównanie z Mrożkiem, z Tangiem i z Edkiem, że... Ściągnął po prostu z Gombrowicza. Ja teraz nie żartuję, tam są niemalże cytaty. Tam są prawie, że identyczne konstrukcje. Żartowałem. Ja nie twierdzę, że to oczywiście... Broń Boże, nie posądzam nikogo. Plagiat jest to świadome odniesienie. I Edek, i Pijak to jest, tak jak wspominałem, taka, wydaje mi się, prosta, zdrowa siła, która wie, czego chce i się nie będzie bawić tam w żadne niuanse. No właśnie, siła. Proszę Państwa, no to może zawieśmy w tym momencie naszą rozmowę, bo... No, nie ukrywam, rozmawianie o spektaklu, którego się jeszcze nie widział, to nie jest szkółka niedzielna, mimo że jest niedzielny wieczór. Myślę, że Państwa zachęciliśmy w sposób wystarczający, przypominając, że to jest drugi na scenie narodowej Ślub. Pierwszy zrealizował Jerzy Grzegorzewski, ten litewski gość Eimuntas Nekrosius, a Mariusz zrealizował scenografię. Jest surowa. W spektaklach Eimuntasa Nekrosiusa ogromną rolę odgrywa światło i muzyka. Światło jako element dekoracji również funkcjonujący. Premiera 15. Ja bardzo Państwu dziękuję. Nasi pierwsi goście to reprezentacja Teatru Narodowego, pani Magdalena Warzecha. I bardzo serdecznie zapraszam Państwa na omówiony przez nas spektakl. Oraz pan Grzegorz Małecki, który zadebiutował w naszym magazynie Lepiej późno niż wcale. Dziękuję. To ja bym prosiła, żeby Magda, bo może jeszcze kiedyś zagra na przykład mężczyznę w jakimś spektaklu, by na zakończenie zechciała przeczytać partię Henryka i to będzie taki ultra spoiler. Państwo, jeżeli nie wiedzą, to dowiedzą się, jak kończy się Ślub. Nie, nikt z nikim nie może zwyczajnie mówić. Daremnie wydzierasz się z siebie do mnie, a ja do ciebie. Za darmo chciałbym wydrzeć się z siebie do was. Tak, jestem uwięziony. Uwięziony, chociaż niewinny. Co to ja chciałem powiedzieć, gdy tak tu stoję i mówię, niech wasze ręce mnie dotkną. Zaraz, to nie wszystko. Jeżeli tu mnie schwytano, to tam daleko niech wzniesie się mój czyn i niech was ruszy z miejsca wasz marsz żałobny. Bardzo dziękuję. To Magda Warzecha w roli Henryka przez moment. A drugą teatralną delegację będą stanowili dla odmiany młodzi reżyserzy. Magazyn bardzo kulturalny. A oto już zapowiadani tydzień temu goście. Młoda delegacja Ster Warszawa, której przewodzi kierownik programowy tego teatru Roman Pawłowski. Od lat gość w magazynie w Trójce pod Księżycem. Także bardzo nam miło, Romanie, że podtrzymujesz tę tradycję naszych spotkań. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim zespołu. A reprezentacja tego zespołu poniekąd, bo zaraz zapytam, w jakim stopniu Państwo są częścią zespołu, to... Klaudia Hartung-Wójciak, reżyserka, studentka Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa, która realizuje w naszym teatrze przedstawienie Chinka, i Jędrzej Piaskowski, reżyser, absolwent Akademii, czy wciąż student? Trudno to zdefiniować jednym zdaniem. W każdym razie... Niewygodne pytanie dla wielu studentów. Tak, chodzi w każdym razie o drugą z teatralnych akademii w naszym kraju, czyli Akademię Warszawską, a łączy nas dzisiaj program Debiut TR, program wspierania młodych twórców, który realizujemy od 2 lat w TR Warszawa. Za moment o debiucie porozmawiamy. Ja tylko dopytam Państwa, myślę, że Pani nie jest aż tak staroświecka, żeby nie odpowiedzieć na to pytanie. Który rocznik? 90. To magazyn już rodził się wtedy, a Pan Jędrzej? 88. No pięknie, no to te roczniki właśnie wkraczają w życie teatralne. Czy ja też mam podać swój? Bardzo proszę. 1965. Aha, czyli na 2 lata przed pojawieniem się na ekranach Chinki, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Tak. Miałeś dwa lata, miałeś szansę zobaczyć premierę. Tak, ale ponieważ ewidentnie to nasze spotkanie stanowi rodzaj przedłużenia tego przed tygodniem, to ja bym jeszcze zaproponowała taki aneks i powróciła do Puppenhaus Kuracja, czyli do tego spektaklu, który wyreżyserował Jędrzej Piaskowski, za który dostał nagrodę na raporcie przed 2 tygodniami. Natomiast jest jeszcze jeden moment, w którym Jędrzej ma szansę otrzymać nagrodę. Mianowicie jest to 24. już, to długi tytuł. Ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Tak, absolutnie się cieszymy, bo jest to kolejna inscenizacja Ster Warszawa, która znalazła się w finale tego zacnego konkursu, mającego na celu właśnie wspieranie dramaturgii i jej wystawiania w polskich teatrach. Bardzo liczymy na to, że Puppenhaus Kuracja zostanie dostrzeżona przez szanowne jury. Czekamy na werdykt. Pani Klaudio, proszę uzbroić się w cierpliwość. Starszy jednak kolega będzie pierwszy. Przestanę żartować, powtórzę się. Puppenhaus, kuracja. Może wymienimy aktorów, bo oni jednak dosyć dużą rolę odgrywają w tym spektaklu. Jest to zaledwie czwórka, ale jakże zróżnicowane sytuacje dramaturgiczne czy aktorskie zadania powierzyłeś im. No tak, w spektaklu występuje czwórka aktorów. Lech Łotocki, Sebastian Pawlak, Justyna Wasilewska i Agnieszka Żulewska. Roman wspomniał przed tygodniem, że są jakieś jeszcze dodatkowe powody poza takimi oczywistymi, które dla mnie oczywiste nie są, że podjąłeś właśnie ów temat, przypominamy, pamięci, to znaczy powiedziałabym zapomnienia raczej, czy zepchnięcia do nieświadomości pewnych tematów. Te twoje powody, rozumiem, że zgodziłeś się je ujawnić. Tak, nie ma problemu w mówieniu o nich, bo dotyczą one bardzo, bardzo dawnych wydarzeń, więc w pewnym sensie one są już nieaktualne, ale wciąż w jakimś sensie rzutują na moje życie. Ja po prostu w ciągu ostatnich bodajże 3 lat zdobyłem wiedzę na temat przeszłości mojej rodziny, której wcześniej nie miałem. Znaczy rodziny miałeś, ale wiedzy nie. Tak, no i dowiedziałem się między innymi zupełnie przypadkiem od mojej ciotki, że po samym początku lat 30. dwie moje prababki wyszły za Niemców i wyjechały do Niemiec. Nigdy do Polski nie wróciły. Rodzina się później od nich odcięła, no więc to było takie pierwsze wydarzenie, które uruchomiło taką lawinę pytań, co się z nimi stało, a jakie jest prawdopodobieństwo, że na przykład ich mężowie walczyli w Polsce w czasie II wojny światowej, albo że ich dzieci złapały się jeszcze na jakąś późną fazę Hitlerjugend, co wcale nie było takim niezwykłym wydarzeniem biograficznym w Niemczech do połowy lat 40. A drugim takim wydarzeniem było to, że dowiedziałem się na krótko, właściwie przed rozpoczęciem prób, o tym, że miejscowość, w której przed wojną mieszkała moja babcia, w czasie wojny została przez Niemców włączona do kraju Warty. To był taki region, który, można powiedzieć, bardzo już upraszczając samą sytuację, był przeznaczony do germanizacji, więc tam była bardzo silna akcja wysiedleńcza, bardzo szybko represjonowano polską inteligencję, a duża część ludności była po prostu zostawiona w spokoju, bo po prostu byli przeznaczeni do germanizacji, jako ci posiadający korzenie niemieckie, i tak rzeczywiście było w przypadku mojej rodziny, gdzie te korzenie niemieckie gdzieś tam występowały na przełomie XIX i XX wieku. Ale co ważniejsze, odkryłem zupełnie przypadkiem w książce, że w Praszce, bo tak się ta miejscowość nazywała, to jest parę kilometrów pod Wieluniem, Niemcy w czasie wojny utworzyli getto, w którym zamknięci zostali wszyscy sąsiedzi mojej babci, która spędzała wojnę jako mała dziewczynka wtedy w Praszce. Dowiedziałem się, że ci Żydzi byli wykorzystywani jako robotnicy przymusowi w mieście i w okolicach. Pracowali też na rzecz chłopów, którzy mieli tam ziemię i domy. Później oczywiście getto zostało zamknięte i większość tych Żydów zniknęła. No i bardzo ciekawe wydało mi się to, że właściwie nikt rodzinie o tym nie wiedział, że ta historia po wojnie została absolutnie przemilczana. No i po raz kolejny to uruchomiło lawinę pytań, dlaczego tak się stało i na ile na przykład te kontakty pomiędzy tymi więźniami getta a moją praprababcią czy babcią mogły mieć miejsce wtedy. Znaczy oni też pracowali na rzecz mojej rodziny. Jak ta relacja wyglądała? No, nie wiemy nic absolutnie, czy tak było ze strony rodziny. Natomiast wiemy, jak wyglądało to getto w Praszce z relacji i z opisów. No to teraz znacznie więcej zrozumiałam z samych powodów czy z genezy Puppenhaus kuracji, ale tam jest ten bardzo ważny wątek kolaboracji, bardzo szczególnej kolaboracji. Przede wszystkim jest to kolaboracja seksualna. No właśnie. No myśmy celowo wzięli na warsztat kolaborację, która nie jest kolaboracją polityczną. Trudno w przypadku kolaboracji politycznej mieć jakieś wątpliwości, a kolaboracja seksualna zawsze jest obciążona jakimś prywatnym doświadczeniem czy prywatnym wyborem kolaboranta i to nas szalenie zaciekawiło. Przez tą nieoczywistość tego właściwie, na ile to jest kolaboracja, na ile to jest romans. Bo to niekoniecznie przypadek prostytucji, bo to może być również romans, miłość. Tak. Ja mam takie wrażenie, że z tego, co wiem od strony recepcji tego spektaklu, że on przenosi taki fokus wewnętrzny widowni na inne rodzaje jakby współpracy, zależności, która miała miejsce pomiędzy Polakami i Niemcami w czasie II wojny światowej. Ja wiemy, że takowe były, no chociażby to, że przecież Polacy płacili podatki w czasie okupacji. No i to jest takie pytanie, czy to jest forma kolaboracji, czy nie. Czy przypadek aktorki, powiedzmy, matki założycielki rozmaitości. Tu może chyba moment włączymy rolę. Marii Malickiej, tak, dla której teatr, w którym dzisiaj działamy, został wybudowany w 1939 roku. Rzeczywiście Maria Malicka miała epizod współpracy z okupantami. Występowała w teatrzykach, co było uznawane za współpracę i po wojnie spotkała ją za to infamia. Jej nazwisko nie mogło się pojawiać na plakatach, miała zakaz grania w Warszawie. To jest jedna z postaci, które pojawiają się w spektaklu po Open House. Bardzo chciała pracować w teatrze. Tak, ona miała też męża, który był w obozie i istnieje taka hipoteza, że prawdopodobnie próbowała go ratować. To rzeczywiście bardzo skomplikowane. Romanie, fantastyczny temat dla non-fiction, dla Sopot non-fiction. Czy to się nie narodziło gdzieś tam? Bardzo żałuję, nie zdążyliśmy zaprosić grupy Jędrzeja na festiwal Teatru Dokumentalnego, ale wierzę, że jeszcze będzie okazja wspólnej pracy. Wzorcowa pozycja. Praca dokumentacyjna, która poprzedziła pisanie tekstu i pracę z aktorami, była fascynująca. Przyglądałem się tej pracy i uważam, że to jest jakieś zwycięstwo też Teatru Dokumentalnego, że z faktów powstaje taka formuła. Zarazem twoja, Romanie, pasja w jakimś stopniu, bo badasz ten teatr od wielu lat, teatr faktu najogólniej mówiąc. No i teraz scena debiutów, czyli ten drugi temat, w który również uwikłany jest Jędrzej Piaskowski, o czym państwo pewnie już wiedzą. Magazyn bardzo kulturalny. Dopytam, bo zasugerowałam, że są państwo częścią zespołu. Czy ja dobrze zrozumiałam, że ci, którzy pracują w tej formule debiutu, są rezydentami TR Warszawa? Czyli w jakim stopniu członkami zespołu? Chcielibyśmy, żeby wszyscy artyści, których zapraszamy do współpracy, z nami współtworzyli wspólnotę TR-u, wyznając podobne wartości, angażując się. Ale nie, to nie jest program warsztatowy, do którego zapraszamy grupę twórców, aby ich spotkać ze sobą. No i teraz scena debiutów. To są zaproszenia indywidualne dla poszczególnych reżyserów i reżyserek. Program działa od 2 lat. Ma formułę konkursową. Przedstawiciele TR Warszawa uczestniczą w forum młodej reżyserii, które odbywa się co roku jesienią w Krakowie na Akademii Sztuk Teatralnych. Tam oglądamy kilkanaście produkcji młodych twórców ze wszystkich szkół działających w Polsce i z tego zbioru talentów, propozycji wybieramy jednego kandydata czy jedną laureatkę, oferując możliwość zrealizowania spektaklu w TR Warszawa. To jest niewielka produkcja, niewielki budżet, ale wsparcie merytoryczne równie duże i intensywne jak w przypadku naszych dużych rzeczy. No i szansa pokazania premiery jednak w ważnym teatrze. Pierwszym debiutem TR, faktycznie nie są to zazwyczaj pierwsze spektakle, ale debiutanckie w tym sensie, że zrobione z naszym zespołem. Pierwszym debiutem TR była praca Jędrzeja Piaskowskiego, a jesienią poprzedniego roku zobaczyliśmy świetny projekt Klaudii Hartung-Wójciak i zdecydowaliśmy się, że ona będzie naszą drugą debiutantką. Mhm. Trzeci debiutant już jest też wybrany. Grzegorz Jaremko będzie miał premierę wiosną przyszłego roku. To teraz wracamy się do pani Klaudii, przepraszając, że tak długo musiała czekać. Proszę opowiadać o tej swojej pracy, która rozumiem już jest rozpoczęta. Tak, premiera 29 czerwca. Pracujemy nad Chinką obecnie. Chinka, czyli film z 67 roku Jeana-Luca Godarda, dotyczący rewolucji i narodzin maoizmu francuskiego, ale tak naprawdę Chinka staje się dla nas tylko pretekstem stworzenia autorskiego scenariusza na bazie filmów Godarda i Biesów Dostojewskiego, na podstawie których Chinka też została stworzona. Dotykamy lewicowego archiwum, które jednak naznaczone jest jakimś złym dziedzictwem i tego, że często jest zawłaszczane, czy właśnie przez drugą stronę, czy przez system kapitalistyczny. W ogóle jak robić lewicowy teatr w teatrze instytucjonalnym, co oznacza obecnie potencjał rewolucyjny w ramach systemu teatralnego. Więc przechodzimy trochę bardziej do pomyślenia po prostu swojej pozycji w ramach świata teatralnego i naszej pozycji jako twórców. Ciekawe, bo w TR Warszawa te inspiracje filmem są dosyć silne. To lider jest takim właśnie reżyserem, który zagląda do świata filmu po to, żeby stworzyć własną wizję. No tak, do dzisiaj mamy w repertuarze Festen według znanego filmu Dogmy, inscenizację Grzegorza Jerzyny. Bardzo długo gramy ten spektakl. Uroczystość dzisiaj... po prostu. Tak, przepraszam, używam oryginalnego duńskiego tytułu. Rzeczywiście filmy stanowią taki sam rezerwuar uniwersalnych tematów, materiału literackiego i narracyjnego, jak klasyka, reportaż, powieść. Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego dzisiaj, sięganie po... No nie każdy reżyser jest aż tak zafascynowany światem filmu jak Grzegorz Jarzyna, a jest, to o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. Gen też jest zainspirowany filmem przecież Larsa von Triera. Idioci. Ale mi się wydaje, że to warto zwrócić uwagę oprócz tej inspiracji na to, że Jędrzejowi i Klaudii udało się zebrać fantastyczne zespoły realizatorów. Zespół aktorski to osobny fenomen. Ale siłą, mi się wydaje, naszych współpracujących artystów jest ta umiejętność zbudowania fajnego kolektywu. Ludzi, którzy jakby odbierają na podobnych falach i w bardzo demokratyczny sposób, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle, ale chyba tak jest, w partnerski sposób budują przedstawienia, więc mamy tutaj dwójkę artystów, ale za nimi stoją konkretni współtwórcy. Poczynając od scenografów przez przestrzeń dźwiękową, jakby to wszystko jednak na siebie pracuje. Nie wiem jak u Jędrzeja, myślę, że podobnie, ale u nas współpraca na poziomie dramaturgiczno-scenograficzno-muzycznym jest bardzo ścisła, czyli muzykę będzie komponował do naszego spektaklu Piotr Peszat, scenografię Agata Skwarczyńska. Agata Skwarczyńska zresztą też laureatka ważnej nagrody za scenografię. Nagrodę to otrzymała gdzieś daleko, na dalekim wschodzie. Byłby rodzaj linku do tematu, jaki wybrała pani. Natomiast na moment, bo rzeczywiście musimy się pospieszyć i kończyć taki ten czerwiec tego roku, o tym zanurzeniu tego spektaklu właśnie w tej tradycji lewicowego polskiego teatru. O tym rzadko teraz się rozmawia. Jeżeli się mówi o teatrze zaangażowanym, no to mówi się o nim jako politycznym, ale nie lewicowym, czy lewicującym, tak jakby to było jakiś odium. My mówimy o Teatr Warszawa, że jest to teatr zaangażowany, ale nie polityczny. Jesteśmy wspólnotą ludzi o bardzo różnych światopoglądach, o różnym doświadczeniu życiowym i różnych korzeniach ideowych i byłoby uzurpacją narzucać całej tej wspólnocie jakiś jeden polityczny program, ale to nie blokuje nam szansy do analizowania tego, co się dzieje z politycznością. I robimy to oczywiście narzędziami artystycznymi. Mi się wydaje, że w obu tych projektach szalenie ważna właśnie jest praca pamięci, kwestia rzeczy wypartych, kwestia narracji tego, że nie ma jednej wersji historii, że to są rzeczy, które powinny podlegać dyskusji. Bardzo jestem z tego dumny, że taką dyskusję otwieramy. Zresztą też chciałam dodać, że trochę mówiąc lewicowo, nazywamy to prowokacyjnie, bo też w samym spektaklu pytamy o to właśnie, na ile ten podział na lewicę i prawicę jest podziałem anachronicznym i rzeczywiście funkcjonującym. Więc trochę to lewicowe jest też tym określeniem, które jest narzucone gdzieś z zewnątrz. To dziękuję za to doprecyzowanie. Ja jednak powtórzę słowo aktorzy, bo oni stanowią taki rodzaj wehikułu, idee, pomysły i tak dalej do publiczności. Więc kogo zaprosiła pani do Chinki? W zespole jest Janek Drawnel, Maria Maj, Natalia Kalita, Monika Frajczyk i Paweł Smagała. A teraz rzeczywiście musimy kończyć, ale przed tygodniem wspomnieliśmy lidera TR Warszawa. On też nad czymś pracuje, panie Romanie. No tak, mam nadzieję. Mianowicie nad innymi ludźmi, nad nową powieścią Doroty Masłowskiej, a właściwie nad nowym poematem dygresyjnym, hip-hopowym o Warszawie, który Dorota Masłowska właśnie ukończyła. Praca już się rozpoczęła, odbyły się już pierwsze czytania aktorskie. Jesienią zaprosimy państwa na pokaz pracy w rozwoju, a premiera spektaklu planowana jest w pierwszej połowie 2019 roku. Prosimy pozdrowić pozostałych członków zespołu na czele z Grzegorzem Jarzyną. No i za tę wizytę czerwcową bardzo państwu dziękuję. Pani Klaudia Hartung Wójciak, pan Jędrzej Piaskowski, no i Roman Pawłowski. Bardzo dziękuję, panie kierowniku, za to, że zechciał pan. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Do zobaczenia najpóźniej na Sopot Nonfiction. To takie miejsce, gdzie lubimy spotykać się i sobie rozmawiać o poważnych sprawach i o teatrze. Do zobaczenia. No to już. Magazyn bardzo kulturalny. I będzie jeszcze część trzecia tego wydania. Odchudzona, gdyż czasu nie mamy za dużo do godziny 22. Otóż ta premiera odbyła się już w czwartek, 7 czerwca w Warszawie. Wyreżyserował ją Andrzej Chyra. Tak. Podobnie jak nad Czarodziejską Górą współpracował z panią dramaturg Małgorzatą Sikorską-Miszczuk. Domyślają się państwo, o jaki typ teatru chodzi. Podpowiedź jest na naszej stronie. Tam zamieściliśmy pewien obrazek. Bardzo proszę, by państwo obejrzeli go. A to nagranie powstało jeszcze przed premierą, za to po próbie generalnej. Gdzie? Teraz zmieniamy przestrzeń. Poprosiłam Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, żeby zechciała przez moment ze mną porozmawiać. Ja wiem, to jest bardzo trudny czas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapytam się o coś, co może cię zaskoczyć, a to nie będzie stanowiło jakiegoś problemu dla ciebie, mianowicie plakat. Plakat to jest taki dojrzewający chłopiec, półnagi, z taką dziwną mimiką chochlika, z przedziwnie ułożonymi dłońmi na kształt rogów. Plakat ciebie inspirował? Czy ty zainspirowałaś plakat? Czy to jest sprawa Andrzeja Chyryny? On jest reżyserem. Opowiedz mi najpierw tę historię. Trudno mi powiedzieć dokładnie, w którym momencie pojawił się chłopiec jako postać w tej operze. Przecież ona nie jest zapisana w librecie. W librecie mamy jedynie chór uliczników, dzieciaki w pierwszym akcie, potem one się pojawiają w czwartym. Pierwszym śpiewają, że są małymi żołnierzami, obserwują zmianę warty. Natomiast Andrzej Chyra od początku zwrócił uwagę na dzieci, na to, że one mogą zupełnie inaczej zaistnieć i wyodrębnił, to jest jego pomysł, który bardzo, bardzo mi się spodobał, wyodrębnił tego chłopca i wplótł go do akcji w ten sposób, że on jakby złapany przez żołnierzy i jakby wyrywający się, trzymany przez nich, mimowolnie staje się takim powodem, dla którego Carmen uderza kwiatem właśnie Don Josego, który trzyma tego chłopaka, bo taki ma polecenie służbowe. A ten dzieciak jeszcze wcześniej ma taki epizod na uwerturze, tu nie będę opowiadała wszystkiego, ale w jakimś sensie gdzieś tak zaprzyjaźnia się z diabłem w jego dziecięcej wyobraźni. Silne emocje powodują, że on jakby widzi taką postać. No i teraz to jest koncepcja, która pojawiła się, która się rozwijała. Natomiast w pewnym momencie, już w czasie prób, tutaj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, pojawia się taki moment, kiedy trzeba wymyślić plakat. I od tego są tutaj specjalne służby. No ale akurat fotograf został jakoś tak przypadkowo, może nawet trochę tak skierowany, to jest pani dramaturg, pogadaj z nią, czego szukamy na plakacie, tak? Czy to będzie Carmen w koronkach z wystawioną nogą, czy z różą w zębach, no już tak trochę się wygłupiam. No i czy z bykiem? Czy z bykiem, oczywiście. I ja mówię, słuchaj, no to jest tak, że właśnie tu jest chłopiec i dla mnie to jest najważniejsze, który się właśnie zaprzyjaźnia z diabłem, wiesz, jest takim jakimś dzieckiem w nas, no takie rzeczy mu opowiadałam, a potem minął jakiś czas i dostałam z działu literackiego SMS właśnie z plakatem i z zapytaniem kontrolnym, prawda, bo tutaj cały sztab ludzi o tym decyduje, jak ci się podoba. I ja powiedziałam po prostu od razu, że mnie się bardzo podoba. Powiedziałam tylko zmieńcie liternictwo z żółtego na białe i powiedziałam, to jest super, dlatego że ja uważam, że to jest jakiś znak rozpoznawczy tego spektaklu. To może być zaskakujące. Ludzie zawsze, jak oglądają plakat, który jest jakoś wyłamujący, czy cokolwiek jest wyłamujący, to oczywiście każdy ma swoje zdanie. To jest dziwne, dlaczego dziecko, to jest Carmen. A ja uważam, że to zmusza do myślenia, co to będzie, tak? Czy on znajduje w sobie zwierzaka, czy znajduje w sobie diabła, takiego diabła metaforycznego, prawda? Czyli te wszystkie jakieś popędy, te pragnienia nasze, te emocje tłumione, my wszystko to wysyłamy do diabła, mówimy, to diabeł nas podkusił, no przecież nie my, prawda? Państwo słuchali mojej rozmowy z aktorami Teatru Narodowego o ślubie i tam też pojawia się ten jakby diabeł wcielony w pijaka, więc coś jest na rzeczy. No on gdzieś krąży, gdzieś to ziarno zła, ta istota zła cały czas wokół nas jest. Ale diabeł nie jest tylko ziarnem zła, dlatego że co jest ciekawe, on wybija z pewnej rutyny, on stawia nas przed pokusą. W przypadku Carmen jest jakaś taka pokusa też, która jest związana poprzez to dziecko, które jest uwolnione przez Carmen de facto. Ona dlatego uderza kwiatem żołnierza, żeby uwolnić to dziecko. I to powoduje, że zaplanowana ścieżka rozwoju kariery zostaje przerwana, ponieważ miał być żołnierzem, miał mieć uporządkowane życie i nagle okazuje się, że wszystkie te wartości de facto upadają wobec jakiejś siły magnetyzmu tego, co reprezentuje Carmen. A Carmen reprezentuje takie dwojakie wartości, bo z jednej strony oczywiście wszyscy myślą natychmiast o pewnej zmysłowości, seksualności i tak dalej. To jest prawda, ale Carmen w librecie jest zapisana w ten sposób. Owszem, ona pojawia się i pierwsze co robi w ekspozycji, śpiewając Habanerę, ona mówi, posłuchajcie, co ja mam do powiedzenia o miłości. Czym jest miłość? Jest jak dziki ptak, jest czymś, czego nie da się ujarzmić, czymś, nad czym się nie panuje, ale w momencie, kiedy ma spotkanie z Don José i kiedy oni między sobą rozmawiają o tym, czy kłócą się, w jaki sposób ma się zakończyć ta pierwsza randka, czy na zawsze, w tym sensie, że Don José odejdzie do koszar i ona tego nie zniesie, to ona mu mówi, nie, słuchaj, jest coś, co upaja najbardziej. Wolność. Mówi, chodź ze mną. Tam jest wolność. Ona jest ze mną. De facto on ją kocha za to, że ona jest wolnością, którą on tak gwałtownie w sobie stłumił. To tak jakby sama wolność do niego przemówiła i powiedziała: kocham cię, chodź ze mną. Więc trudno się temu oprzeć. O, obawiam się, że za dużo powiemy. Dajmy państwu szansę, tylko czy możesz wyjaśnić nam jeszcze, na czym polega ta relacja między tobą a reżyserem? Rozmawiałyśmy o tym przy okazji waszej pracy nad Czarodziejską Górą, ale tutaj najpierw była nowela Prospera Merimego, później była para autorów libretta, a później pojawia się człowiek, który ma taką funkcję, która się nazywa dramaturg, i współpracuje z reżyserem. Tak, rzeczywiście w przypadku Czarodziejskiej Góry ja napisałam libretto, więc ta sytuacja była inna oczywiście. Tutaj też coś napisałam, dlatego że razem z Barbarą Grzegorzewską, świetną tłumaczką z francuskiego, tłumaczką między innymi Mikołajkę, zrobiłyśmy nowe tłumaczenie libretta, czyli to, co państwo będziecie czytali na tablicy świetnej jako napisy. I chodziło nam o to, żeby jednak ten język był czysty, szlachetny, ale też współcześniony, żebyśmy uciekli trochę od takich archaizmów. Więc to jest też taka dygresja. Natomiast co do pracy dramaturga, dyskusje z reżyserem, rozczytywanie literatury na temat Carmen, jakie są jakby pewne kanony i wystawianie, co już mamy za sobą, odczytywane jako femme fatale, jako wieczna rebeliantka, jako przodownica pracy. Też. Tak było też, tak, oczywiście. Jako kobieta zwierzę, która kompulsywnie uwodzi każdego i de facto jest jakimś prymitywnym stworzeniem. Jako historia umoralniająca. Nie wiąż się ze złą kobietą, bo będziesz miał z tego tylko same kłopoty. Więc Carmen po prostu jako rodzaj prawie że kabaretu na zasadzie numerów, ponieważ jest napisana w taki sposób, że mamy takie słynne numery i oczywiście one też się jakoś konwencjonalizują w wystawieniach. Carmen hiszpańska, Carmen w kostiumie, rodzajowa. To jest nieprawdopodobna ilość różnego rodzaju wystawień. Nawet była taka Carmen, która działa się w Polsce, w fabryce tytoniu w Łodzi. Tam Carmen była członkinią partii komunistycznej, która werbowała na swoją stronę, a przemyt był właśnie broni już ze Związku Radzieckiego do Polski. Następnie zamiast toreadora był polski zapaśnik. Także bokser. No nie wiem, to musi być fantastyczne, tylko myślę, że trzeba oszczędzić reżysera, który nie powinien tego wszystkiego czytać, bo zwariuje. No ja czytam z przyjemnością. Bardzo ważne jest w pracy z Andrzejem, żeby wzmacniać jego intuicję, ale myślę, że akurat Andrzej to sobie poradzi, bo jego odczytywanie jest jakimś takim jego, ale to jest zawsze jakaś taka przygoda wspólna i jakoś ludzie są sobie potrzebni w pracy, bo po prostu, nie wiem, razem się może lepiej myśli. Przecież jeszcze i światła, i projekcje, i scenografia, i pomysł na kostiumy. To wszystko składa się na to wielkie dzieło, jakim jest opera, ale no, ponieważ rozmawiam na gorąco, blisko premiery, w tej przestrzeni opery, to zabrzmi no, najbardziej autentycznie, nawet jeżeli nie wyczerpująco. Bardzo dziękuję, że zechciałaś. To ja dziękuję. Zdarza w okolicach spektaklu premierowego. Aczczuk. Robi się to chyba dla siebie, ale też dla innych. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, autorka sztuk, ale zarazem dramaturg spektakli operowych Andrzeja Chyry. Carmen, Bizeta w jego reżyserii w Operze Narodowej w Warszawie. Dziś już zamykamy wydanie i zmykamy. A w imieniu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku zapraszamy na jej 20. urodziny. Spotkamy się w Nowym Porcie w najbliższy czwartek, precyzyjnie z czwartku na piątek w Trójce pod Księżycem o północy. Ulica Strajku Dokerów. Do usłyszenia więc.